1-р Коринт 9-р бүлэг. Би эрхчлөөтэй биш гэж үү? Би илч биш гэж үү? Би бидний эзэн Есүсийг хараагүй гэж үү? Та нар эзэн доторх миний ажил биш гэж үү? Хэрэв би бусдад илч биш байлаа гэхэд та нарын хувьд бол илч мөө? Учир нь та нар бол эзэн доторх элчийн үүргийн нь тамга юм. Намайг шалгадаг хүмүүс тандах миний өмгөөлөл нь ийм юм. Идэж уух эрх бидэнд байхгүй гэж үү? Бусад элч нар болон эзний дүү нар кеп шиг игч дүү болох эхнэрээ дагуулах эрх бидэнд байхгүй гэж үү? Эсвэл ажлаан өрх эрх зөвхөн Барнаб бид хоёрт байхгүй юм уу? Өөрийнхөө хөлсөөр цэрэгмэт ямар ч цагт үйлчилдэг хэн байв? Усан үзмийн талбай байгуулад жимснээс нь иддэггүй хэн байв? Хонин сүрэг хариулдаг атлаа сүргийнхээ сүү хэргэлдэггүй хэн байв? Эдгээр зүйлийг би хүний ёсоор ярьж байна уу? Хуйлч гэсэн эдгээр зүйлийг хэлдэггүй гэж үү? Учир нь Мойсийн хуйлд тарай цайруулж буй үхрийн аманд хошуувч бүү хий гэж бичсэн байдаг. Бурхан үхрд санаа тавьдаг юм уу? Тэр үүнийг бүгэлд нь бидний төлөө айлдсан уу? Тийм ээ. Энэ нь бидний төлөө бичгдсэн юм. Тэгэхээр газар хаглагч найдлага дотор хагалж, цайруулагч найдлага дотор цайруулж, хувиан хүртэх ёстой аж. Хэрэв бид та нарт сүнслэг зүйлсийг тариад, та нараас бид махан бие юмсыг хураасан бол энэ нь дэндүү их байна уу? Хэрэв бусд нь та нарынхаас хуваалцах хэрэгтэй байдаг юм бол бид тэднээс ч илүү байх ёстой босуу? Хэдий тийм боловч бид энэ эрхээ ашиглаагүй. Харин үүний оронд бид өөрсдөө Христийн сайн мэдээнд ямар ч саад дотгор учруулахгүй тулд бүх юмсыг тавьчдаг. Ариун үйлчлэлийг гүйцэтгэгчд сүмээс хоолдгийг болон тахил өргөхөд оролцогчд тахилын ширээн дээрхээс хувиан хүртэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Түүнчлэн сайн мэдээг тунхаглагчд сайн мэдээгээр амь зуухыг эзэн тогтоосон ажээ. Харин би энэ бүхнээс юу ч ашиглаагүй. Намайг тийм байлгахын тулд эдгэрийг бичээгүй. Учир нь миний бахархлыг хэн нэг нь хоосон хүчингүй болгосноос миний хувьд үгсэн дээр юм. Учир нь хэрв би сайн мэдээг тунхаглавал үүнд сайрах юм надад юу ч алга. Яагаад гэвэл би шахалтад байдаг. Хэрв би сайн мэдээг тунхаглахгүй бол энэ нь надад зовлон болдог. Хэрв би үүнийг сайн дураараа хийвэл шагнал хүртэн. Гэвч хэрв миний хүслийн эсрэг байлаач нервийн үүрэг нь надад даалгагдсан юм. Тэгвэл миний шагнал юу вэ? Сайн мэдээг тунхаглахдаа би төлбөргүйгээр сайн мэдээг өгч, ингэснээрээ сайн мэдээний дотор өөрийн эрхээ бүрэн дүүрнээр ашиглахгүй байх явдал юм. Учир нь би бүхнээс чөлөөтэй атлаа илүү олныг талдан оруулахын тулд өөрийгөө бүгдэд боол болгов. Юудэчүүдийг талдан оруулахын тулд би юудэчүүдэд юудэй хүн адил. Хуулийн дор байгсдыг талдан оруулахын тулд би өөрөө хуулийн дор байдаггүй атлаа хуулийн дор байгсдад хуулийн дор байгч мэт. Хуйлгүй хүмүүсийг талдан оруулахын тулд би бурхны хуйлгүй байгаа бус харин Христийн хуйл дотор байдаг атлаа хуйлгүй хүмүүст хуйлгүй хүн адил. Мөхс хүмүүсийг талдан оруулахын тулд би мөхс хүмүүст мөхс хүн адил болсон юм. Яалач гэсэн заримыг нь аврахын тулд бүх хүнд би бүх юм болж байлаа. Би сайн мэдээний хамсаатан болохын тулд сайн мэдээний төлөө бүх юмсыг хийдэг. Уралдаан дорлцсон гүйгчд бүгд гүйлэгч нэг нь л шагнал хүртдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нар ялахын тулд ийм хүү гүйцгээ. Тэмцээнд өрсөлдөгч хүн бүр бүх талаараа бие барих чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг аж. Тэд муудах тэтмийг хүртхийн төлөө бол харин бид үл муудах тэтмийн төлөө юм. Тиймээс би ямар ч зориггүй мэт гүйдэг бус, зангидсан гараараа агаар цохох мэт нудралдаг бус, Харин бусдад сайн мэдээг тунхагласан атлаа өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэсэндэ бие зовоож өөрийнхөө боол болгодог.